zaman oldu görüşmeyeli. Hasretle sarılıp öpüşmeyeli. Uzun zaman oldu görüşmeyeli. Hasretle sarılıp öpüşmeyeli. Ne kavgamız oldu ne tartışmamız. Kopardı bizi bu uzak kalmamız. Ne kavgamız oldu ne tartışmamız. Kopardı bizi bu uzak kalmamız. Duydum şimdi artık başkası varmış. Nişan nikah düğün bir aradaymış. Düşünmesi bile deli eder beni. Sana bir başkası sarılacakmış. Sana bir başkası sarılacakmış. Olamazsın başka biriyle evli. Yastığımda hala saçının teli. Rahat bırakmazlar anılar beni. Bir çılgınlık eder vururum seni. Olamazsın başka biriyle evli. Yastığımda hala saçının teli. Rahat bırakmazlar anılar beni. Bir çılgınlık eder vururum seni. Yaşamak seninle güzelmiş meğer. Dünya yok gözümde sen yoksan eğer. Yaşamak seninle güzelmiş meğer. Dünya yok gözümde sen yoksan eğer. Masal mı rüya mı yaşanan günler. Nerede kaldı şimdi verdiğin sözler? Masal mı rüya mı yaşanan günler? Nerede kaldı şimdi verdiğin sözler? Duydum şimdi artık başkası varmış. Nişan nikah düğün bir aradaymış. Düşünmesi bile deli eder beni. Sana bir başkası sarılacakmış. Sana bir başkası sarılacakmış. Olamazsın başka biriyle evli. Yastığımda hala saçının teli. Rahat bırakmazlar anılar beni. Bir çılgınlık eder vururum seni. Olamazsın başka biriyle evli. Yastığımda hala saçının teli. Rahat bırakmazlar anılar beni. Bir çılgınlık eder vururum seni. Bir çılgınlık eder.